तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमत स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 134वें श्लोक का हम लोग कल विचार कर रहे थे। प्रसंग ये चल रहा है कि जैसे ग्रंथकार ने ये बताया कि उपासना और आत्मतत्व का विचार, ये दोनों मोक्ष के प्रति कारण है, ये दोनों आवश्यक है। जो विचार करने में असमर्थ है, अयोग्य है, उसके लिए निर्गुण उपासना कृत्य है। विचार के असंभव में कारण क्या है तो कहा व्याकुल चित्त। तो जो व्याकुल चित्त वाला है वो विचार नहीं कर पाता है, उसे विचार नहीं हो सकता। तो चित्त की व्याकुलता दूर करनी होगी और तब जाकर के विचार संभव हो पाता है। चित्त की व्याकुलता दूर करने के लिए निर्गुण उपासना, किंतु ध्यान दीजिए 32वें श्लोक में निर्गुण उपासना की जगह योग शब्द का प्रयोग शुरू हो गया। इससे पहले निर्गुण उपासना ये शब्द प्रयोग चला आ रहा था। तो यहां कोई जो है पूर्व और पर का विरोध नहीं है कि अभी तक पंचदशीकार ने उपासना शब्द का प्रयोग किया निर्गुण उपासना, अब जाकर के उन्हीं के लिए योग शब्द का प्रयोग किया, तो वो दोनों ठीक है। देखिए, योग शब्द का प्रयोग से लाभ हो रहा है। जब निर्गुण उपासना शब्द का तो अर्थ है कि चित्त की स्थिरता के लिए की जाती है, विक्षेप की निवृत्ति के लिए उपासना, तो तब केवल जो है उपासना है और विक्षेप की निवृत्ति, जो जिसका मल नामक दोष हट गया है, केवल विक्षेप दोष है, तो उसके लिए निर्गुण उपासना। अब 32वें श्लोक में व्याकुलता को दूर करने का साधन योग बताया। तो योग शब्द के प्रयोग से लाभ यह हो रहा है कि यदि व्याकुलता मल दोष निमित्तक है तो वो कर्मानुष्ठान कर सकता है, ये मार्ग खुला हुआ। और विक्षेप मात्र जो है प्रतिबंधक है तो उसके लिए उपासना। तो योग शब्द से कर्म भी ग्रहण होगा और उपासना भी, क्योंकि दोनों कर्म शब्द के वाच्य है और योग शब्द का अर्थ है कर्म, योग का अर्थ है कर्म। तो उसके लिए कहा कि योग ही मुख्य है। योग मुख्य यानी यदि मल दोष की निवृत्ति के लिए कर्मानुष्ठान और विक्षेप के लिए उपासना, दोनों योग शब्द से ग्रहण होंगे। और धी दर्प तेन नश्यते, प्रमाद उससे निवृत्त होगा। तो इस तरह से व्याकुल चित्त वाले के लिए योग को मुख्य बताया, और जो अव्याकुल चित्त है, जिसका चित्त स्थिर है, तो चित्त स्थिर हो गया तो उसको फिर जो है कर्म और उपासना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, किंतु उसके लिए फिर आत्म तत्व का विचार ही मुख्य हो जाता है। ये मुख्य हो जाता है, मुख्य अमुख्य की बात है, छोड़ने नहीं छोड़ने की बात नहीं है, किंतु मुख्य क्या करना चाहिए। तो मुख्य उसके लिए कहा कि उसके लिए विचार। अब तक जो है विचार शब्द का प्रयोग था, अब ये 33वें श्लोक में जाकर के सांख्य नामक विचार शब्द का प्रयोग हुआ। आत्मतत्व विचार की जगह सांख्य शब्द का प्रयोग हुआ और उपासना की जगह योग शब्द का प्रयोग हुआ। सांख्य नामक विचार मुख्य स्यात्, यानी जो अव्याकुल धी है उसके लिए तो सांख्य नाम विचार यानी सांख्य शब्द वाच्य तत्व का विचार ही मुख्य है। अब जो है उपासना की जगह योग शब्द का प्रयोग, आत्म तत्व का विचार की जगह सांख्य शब्द का प्रयोग पंचदशीकार ने किया। अब जो है प्रश्न हुआ कि योग सांख्य यो उभयो अपि, योग और सांख्य ये दोनों तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति के साधन है, ये बात यहां पर जो है स्थापित हुई। योग और सांख्य ये दोनों तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति के साधन है। अब इसमें गीता वाक्य को प्रमाण रूप से लिया है। अब गीता वाक्य देखा तो उसमें तो स्पष्ट सांख्य और योग शब्द का प्रयोग है। अब प्रमाण बताना है तो प्रमाण में शब्द का प्रयोग भी तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है प्रमाण ले आते तो उसमें दूसरे शब्द का प्रयोग होता है, बात जो कुछ करनी अलग होती है और प्रमाण में शब्द प्रयोग दूसरा होता है, तो हम कहेंगे कि इसमें तो इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। तो ये ना हो जाए और गीता वाक्य को प्रमाण रूप से यहां उपस्थित करना है। गीता वाक्य में सांख्य और आत्मतत्व के विचार के लिए सांख्य शब्द का प्रयोग है और उपासना कर्म जो बाह्य साधन है उसके लिए योग शब्द का प्रयोग है। अब पंचदशीकार को यहां पर उपासना और आत्मतत्व का विचार जो है तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति का साधन है, ये बात शास्त्र सम्मत है ये बताना है। इसलिए अभी तुरंत पिछले 32 और 33वें श्लोक में उपासना के लिए योग शब्द का प्रयोग किया और आत्मतत्व विचार के लिए सांख्य शब्द का प्रयोग किया और उस प्रयोग करके फिर गीता वाक्य को प्रमाण रूप से उपस्थित किया, जिसमें कहा कि यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद् योगेरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति कहा। यानी कि यत् स्थानम सांख्य ही प्राप्यते, सांख्य के द्वारा जो यानी ज्ञान के द्वारा आत्मतत्व के विचार के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है तद योग्य अपि, तत् स्थानम योग्य है यानी उपासना के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः दोनों का उद्देश्य क्या हो गया, एक ही हुआ। इसलिए एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, इसलिए सांख्य और योग ये दोनों फल से एक है। फल से एक जो समझता है वो यह एकम पश्यति स पश्यति, वही जो है शास्त्र का सम्यक प्रकार से उसको बोध है कि दोनों का फल एक है, इसलिए वो एक है। स्वरूप से एक नहीं, स्वरूप से दोनों भिन्न है, किंतु फल को लेकर दोनों को एक समझना है। यही बात जो है सायंकाल में हम लोगों ने शुरू की है, जिसका प्रसंग यहां चल रहा। और अब आगे देखो, ये तो कल हम लोगों ने इसका विचार किया 34वें श्लोक में। अब आगे, न केवलम गीता वाक्यम किंतु तन मूलभूता श्रुति ही अपि अस्ति इति आह। देखो, केवल गीता वाक्य ही पंचदशीकार का कहना ही हमने जो यहां पर बात कह रहे कि सांख्य और योग यानी आत्मतत्व का विचार और निर्गुण उपासना, ये दोनों तत्वज्ञान के द्वारा मुक्ति का साधन है। इस कथन में केवल गीता वाक्य ही प्रमाण है, इतना ही नहीं किंतु श्रुति वाक्य भी प्रमाण है। हमारे यहां जो भी बात की जाती है वो श्रुति, स्मृति और न्याय पूर्वक की जाती है। यदि कही गई बात का आधार श्रुति, स्मृति और न्याय नहीं है तो वो बात मान्य नहीं हो सकती है, वो बात मानने योग्य नहीं है। श्रुति, स्मृति और न्याय से समर्थित जो बात है वही बात जो है मान्य है। इसलिए कहा कि किंतु तन मूलभूता तन में यही जो है सांख्य योग तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति का साधन है, उसमें मूलभूत श्रुति ही अपि अस्ति। श्रुति को श्लोक के द्वारा बता रहे, देखो 35वें श्लोक में, तत्कारणं सांख्य योगाधिगम्य मिति ही श्रुति ही। श्लोक की दृष्टि से हम बोलते तत्कारणं सांख्य योगा धिगम्यामिति ही श्रुति ही यस्तु श्रुतेर विरुद्धः स आभासः सांख्ययोगयोः। अब कहा के देखो, ये श्रुति वाक्य कैसा है? ये श्वेताश्वेतर उपनिषद के 6वें अध्याय का 13वां श्लोक है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगादि गम्यम ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाश है। पूरा श्लोक ये है, श्वेताश्वेतर के संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो वहां पूरा श्लोक इस रूप में है। उसी को ही यहां पर पंचदशीकार ले आए, तत्कारणम सांख्य योगादि गम्यम इति ही श्रुति है। ये श्रुति भी जो है इस बात का समर्थन करती है। श्रुति में देखो क्या कहा, तत्कारणम सांख्य योगादि गम्यम। देखो इतनी श्रुति का ही अर्थ, क्योंकि इतना श्रुति अंश ही यहां अभिप्रेत है, पूरा श्लोक यहां अभिप्रेत नहीं है, किंतु इतने श्रुति अंश में यह कहा कि तत् कारणम सांख्य योगाधिगम्यम। ये जो कारण परमात्मा है, परमात्मा क्या है? जगत का कारण है। तो उस कारण स्वरूप परमात्मा सांख्य योगाधिगम्यम, सांख्य और योग से वो अधिगम्य यानी अधिगमन करने योग्य है। कारण स्वरूप परमात्मा का आप यदि आत्मत्वेन अधिगमन करना चाहते हैं तो श्रुति ने साधन बताया सांख्य और योग। सांख्य योगाधिगम्यम का अर्थ है सांख्य और योग के द्वारा कारण स्वरूप परमात्मा का अधिगमन होता है। अधिगमन माने ज्ञान, अनुभव अधिगमन, आत्मत्वेन अधिगमन, आत्म रूप से यानी वो मैं ही हूं, इस प्रकार का। हाँ, अभेद ज्ञान। उस सांख्य और योग से इसमें कहा कि सांख्य और योग ये दो अधिगमन में आत्मत्वेन अभेद रूप से अधिगमन में कारण है। तो सांख्य योगेन अधिगम्यम सांख्य योगाधिगम्यम, सांख्य और योग में आप तृतीय विभक्ति मान लीजिए। सांख्येन अधिगम्यम योगेन अधिगम्यम सांख्य योगेन अधिगम्यम, ठीक है कि नहीं? तो सांख्य और योग क्या हुआ? साधकतमम हुआ, ठीक है कि नहीं? कर्तृकर्णयो तृतीया, पाणिनि जी का सूत्र है। कर्तृ और करण अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, करण अर्थ में माध्यम। तो सांख्य और योग है वो परमात्मा का अधिगमन करने में कारण है ये, ठीक है। यद्यपि श्रुति में जो कारण शब्द का प्रयोग जो है परमात्मा के लिए कहा, कारण स्वरूप परमात्मा का अधिगमन सांख्य और योग से संभव है। तो सांख्य और योग साधन हुआ कि नहीं? तो ये गीता वाक्य भी ये इसी में प्रमाण हुआ, और ये श्रुति वाक्य भी इसमें प्रमाण हुआ। देखिए गीता वाक्य में एक विशेषता ये है कि गीता वाक्य में ये कहा कि एकम सांख्यम योगम च, सांख्य और योग क्या है? दोनों एक है, फल से एक है वो। अधिकारी भूमिका के भेद से अलग है, साधन एक है। तो अब गीता में भी भगवान ने तृतीय अध्याय में जहां बात चल रही वहां भी भगवान ने कहा लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानगर, ज्ञान योगिन सांख्यानाम कर्म योगिन योगिनाम, ऐसा कहा। तो लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, निष्ठा शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, निष्ठा में एक वचन का प्रयोग किया कि अर्जुन मैंने निष्ठा द्विविधा प्रोक्ता, दो प्रकार की निष्ठा के, निष्ठा एक ही है किंतु उसके प्रकार दो है, प्रकार दो है। जो सांख्या नाम ज्ञान योगे ने निष्ठा प्रोक्ता, योगी नाम कर्मयोगे न निष्ठा प्राप्त, यानी जिसका अंतकरण अशुद्ध है तो उसके लिए मैंने ये कर्मयोगे न निष्ठा प्राप्त, उसको कर्मयोग करना है, यानी कि ये योग का अनुष्ठान करना, यहां योग शब्द का प्रयोग है। और जो जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है और शुद्ध होने के बाद साधन चतुष्ट संपन्न हो गया है तद अनंतर, उसके लिए कहा कि ज्ञान योगे न सांख्या नाम निष्ठा, निष्ठा तो एक ही है, इसलिए भगवान ने वहां भी दोनों को एक ही कहा। कर्म योग और ज्ञान योग जो है वो स्वरूप से अलग है किंतु फल से वो दोनों एक है, इसलिए ये दोनों अनुष्ठेय है, दोनों में विकल्प नहीं है, दोनों में ऑप्शन नहीं है, दोनों अनुष्ठेय है, क्योंकि दोनों एक का अनुष्ठान करने से काम नहीं चलेगा। अब किसको क्या करना है, तो अशुद्ध अंतकरण है तो उसको कर्मयोग यानी योग का अनुष्ठान करना, और शुद्ध अंतकरण हो गया है तो सांख्य योग का अनुष्ठान करना, इसलिए दो बताए जाते किंतु फल से दोनों एक है। इसलिए यहां भी कहा सांख्य योगाधिगम्य, और गीता में भी सांख्य और योग शब्द का प्रयोग है कि नहीं? तो ये श्रुति और स्मृति दोनों से ये जो है प्रसंगपाती बात जो है वो समर्थित हो गई। अब ये तो हमने 35वें श्लोक का जो है पूर्वार्ध का विचार किया। देखिए यदि आपको हमने वाक्य क्रम नहीं बताया वो भी देख लो। तत् कारणम सांख्य योगादि गम्यम इति ही श्रुति, इतने अलग अलग पद है। तो सांख्य और योग, सांख्य योग अधिगम्यम, सांख्य और योग के द्वारा श्रुति के हिसाब से यहां पर बैठाना होगा कि श्रुति में यही क्रम है कि तत् कारणम, ये इसको प्रथम क्रम में रखे, तत् कारणम वो प्रथम क्रम में, सांख्य योगादि गम्यम उसको पूरे को दूसरे क्रम में रखे। इति ही श्रुति, बस ये वाक्य क्रम ही है। तत् कारणम यानी जो कारण स्वरूप परमात्मा है वो सांख्य और योग के द्वारा अधिगम्य है, अधिगमन करने योग्य है। इति इस प्रकार को बताने वाली ही श्रुति ही क्योंकि है। अब यहां पर उत्तरार्ध में एक दूसरी बात कर रहे वो जो है उसका अभिप्राय जो है अवतरण में देखो, उसका अवतरण में शंका है और शंका का उत्तर है इसमें देखो। ननु सांख्य योग योहो उभयोहो अपि तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति साधनत्वेन अंगीकारे तत्शास्त्रे प्रतिपादितानां तत्वानां अपि स्वीकार्यत्वं स्यात् इति आशंक्य आह यस्तु श्रुतेर्विरुद्धः स आभासः सांख्य योगयोः। देखो जब शिष्य ने यहां पर सांख्य और योग शब्द का जब श्रवण किया तो उसके मन में यह हुआ कि यहां पर जो है कापिल सांख्य और पातंजल योग की बात की जा रही है, ठीक है कि नहीं। अब ये यद्यपि सिद्धांत में कापिल सांख्य और पातंजल योग जो है वो सर्वथा अस्वीकार्य नहीं है, ध्यान दीजिए, सिद्धांत में कापिल सांख्य और पातंजल योग है वो सर्वथा अस्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उन दोनों दर्शनों में एक हिस्सा ऐसा है जो श्रुति विरुद्ध है और एक हिस्सा ऐसा है जो श्रुति सम्मत है। कुछ बातें कापिल सांख्य में और पातंजल योग में श्रुति सम्मत भी है और कुछ बातें श्रुति विरुद्ध भी है। अब यहां पर शिष्य ये शंका हुई कि सांख्य और योग को आप साधन मानेंगे तो सांख्य शब्द से कापिल भी ग्रहण होने लगेगा और योग से पातंजल योग भी ग्रहण होने लगेगा, इसलिए शिष्य कहेंगे कि भी उसका श्रुति विरुद्ध अंश जो है वो भी तो फिर यहां ग्रहण होने लगेगा, ठीक है। देखिए यद्यपि सिद्धांत में सांख्य और योग का अर्थ है, योग का अर्थ है कर्मानुष्ठान, श्रुति सम्मत कर्मानुष्ठान, और सांख्य का अर्थ है उपनिषद सम्मत विचार, प्रधान रूप से तो ये है, किन्तु सांख्य और कापिल के लिए भी सांख्य और योग शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए हमारे मन में ये सांकर्य न हो जाए, सांकर्य माने समझ में खिचड़ी न हो जाए, इसलिए इसका स्पष्टीकरण जरूरी है। अब यदि आपने ग्रहण कर लिया सांख्य से कापिल सांख्य ग्रहण कर लिया कि ये जो है तत्वज्ञान का साधन है तो वो भी करे कोई बात नहीं, किंतु कितने अंश को ग्रहण करें, जो श्रुति सम्मत अंश है उसको ग्रहण करेंगे। और योग से आपके मन में बैठ गया कि यहां पातंजल योग की बात है तो वो भी है साधन मान लो, किंतु वो भी उतना ग्राह्य होगा जो श्रुति सम्मत जो भाग है वो ही ग्राह्य होगा। तो फिर सांख्य और योग से कापिल और पातंजल दर्शन लेंगे तब कोई हानि नहीं होगी, नहीं तो आप जो है उसके पूरे दर्शन को ग्रहण करने लगेंगे तो हानि हो सकती है, क्योंकि उसका जो है श्रुति विरुद्ध अंश भी है। इसलिए तो यहां दोनों बातें होगी, सांख्य और योग शब्द से आप वेदांत सम्मत अर्थ लेना चाहेंगे तो योग का अर्थ हो गया कर्मानुष्ठान, और सांख्य का अर्थ हो गया उपनिषद विचार, ठीक है। और यदि कापिल योग, कापिल सांख्य लेना है तो वो श्रुति सम्मत जो भाग है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, और पातंजल योग दर्शन में भी श्रुति सम्मत, तो वो श्रुति सम्मत जो हिस्सा है वो गीता के सांख्य और योग से विरुद्ध नहीं है उसका। गीता वेदांत सम्मत जो सांख्य और योग जो साधन है उसके साथ उसका मेल खा जा रहा है, ठीक है नहीं? इसलिए दोनों के लिए सांख्य और योग शब्द का प्रयोग है। इसलिए अब इसलिए स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न उठाया, देखो कि ननु सांख्य योग यो उभयोपि तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति साधनत्वेन अंगीकार है। सांख्य और योग दोनों को तत्वज्ञान के द्वारा आप मुक्ति का साधन है ऐसा आप अंगीकार करेंगे तो तत्शास्त्र यानी सांख्य और योग के शास्त्र में प्रतिपादितानाम तत्वानाम अपि स्वीकार्यत्वं स्यात्। तो सांख्य शास्त्र में जो प्रतिपादित तत्व है, कापिल सांख्य में प्रतिपादित तत्व जो है, और पातंजल योग में जो प्रतिपादित तत्व है उसका भी स्वीकार करने की आपत्ति आएगी, शिष्य प्रश्नकर्ता कहते हैं। तो उत्तर दिया, देखो पंचदशीकार ने उत्तर दिया, यस्तु श्रुतेः विरुद्धः स सांख्य योगयोः आभासः। कहा कि इसको वाक्य में बिठाओ, यस्तु को पहले ग्रहण करे, श्रुतेर विरुद्ध को दूसरे क्रम में, स को तृतीय क्रम में, सांख्य योगयोः को चतुर्थ क्रम में, और आभासः को पंचम क्रम में। इस क्रम में बोले, यस्तु श्रुतेर विरुद्धः स सांख्य योग यो आभास। सांख्य इसमें जो श्रुति विरुद्ध ही भाग है स वो भाग जो है सांख्य और योग का आभास है, वो वस्तुसत नहीं है, आभास है। इसलिए जो श्रुति सम्मत जो भाग है अपनी वो यहां पर ग्रहण करोगे तो सांख्य, कापिल सांख्य और पातंजल योग भी साधन रूप से आप ग्रहण करेंगे तो कोई हानि, सिद्धांत की हानि नहीं होगी। अब देखो आपको थोड़ा सा प्रसंग से ये बता देते कि उसमें श्रुति विरुद्ध भाग क्या है। देखो श्रुति विरुद्ध भाग बता देते, पहले सांख्य का देख लो। सांख्य के वहां जो है प्रकृति को जगत का कारण माना है। सांख्य ने कहा कि इस संसार का जो कारण है वो प्रकृति है, तो ठीक है। प्रकृति का शब्द प्रयोग तो वेदांत में भी कारण के लिए है कि नहीं, माया के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग है कि नहीं है? तो सिद्धांत में भी है, किंतु भेद कहां बढ़ता है। देखो प्रकृति शब्द का प्रयोग तो वेदांत में भी है, किंतु सांख्य की प्रकृति अलग है और वेदांत की प्रकृति अलग है। सांख्य की प्रकृति जो है वो नित्य है और जड़ है। उन्होंने प्रकृति को नित्य माना है और जड़ माना है, जबकि वेदांत में जो कारण के लिए जो प्रकृति शब्द का जो प्रयोग किया जाता है माया को, तो उसको जो है हमारे यहां उसको नित्य नहीं माना है। प्रकृति को नित्य नहीं माना, जड़ तो है वो। वेदांत की जो प्रकृति है वो जड़ तो है, माया, माया जड़ है ना, चेतन थोड़ी है, जड़, किंतु नित्य नहीं है। बस यही जो है भेद हो गया। और सांख्य की जो प्रकृति वो नित्य भी है और जड़ है। और अपने यहां जो है ये जो संसार का कारण जो परमात्मा है वो क्या है, माया तो जो है अपने वहां जो है मुख्य कारण तो परमात्मा है, मुख्य कारण तो अपने वहां क्या है, अभिन्न निमित्तोपादन कारण परमात्मा है। तो परमात्मा जड़ नहीं है, अपने यहां चेतन है कारणवाद की दृष्टि से। वो प्रकृति शब्द की एकता से कहा, अब कारण की दृष्टि से कहो तो भी भेद आएगा। वेदांत में जगत का कारण ब्रह्म है और वो नित्य है और चेतन है, और सांख्य के वहां ये संसार का कारण जो अव्यक्त प्रकृति प्रधान जो भी कहिए, तीन शब्द का प्रयोग होता है वहां, अव्यक्त प्रधान और प्रकृति। तो सांख्य का जो ये अव्यक्त प्रधान या प्रकृति जो भी कहे वो जड़ है और नित्य है, यही भेद हो गया कि नहीं? वेदांत का कारण चैतन्य और सांख्य का कारण जड़ है, तो ये श्रुति विरुद्ध अंश है उनका। यानी संसार का कारण तो चेतन है, जड़ नहीं हो सकता। तो उनका जो है जो प्रकृति कारणवाद है वो अस्वीकार्य है। दूसरी बात यह है कि सांख्य ने जो है अनेक आत्मा मान रखा है, सांख्य ने अनेक आत्मवाद को मान रखा है, यानी आत्मा अनेक है और वो पारमार्थिक रूप से अनेक है। कहते हैं पारमार्थिक रूप से आत्मा अनेक है, ये ऐसा मानना। और अपने वहां सिद्धांत में क्या है, आत्मा एक ही है, किंतु ये अनेक है वो केवल व्यावहारिक रूप से है, पारमार्थिक रूप से नहीं है, इतना भेद है। अनेक आत्मा तो वेदांत में भी है, अनेक जीव, किंतु पारमार्थिक रूप से नहीं है, उपाधि के कारण है, वो वस्तुसत नहीं है। अपने यहां पारमार्थिक रूप से आत्मा अनेक हो नहीं सकता है, अपना पारमार्थिक रूप से तो एक ही आत्मा, आकाश स्थानीय आत्मा एक है और घटाकाश स्थानीय आत्मा अनेक है, बस ये है सिद्धांत में ये बात है, इसलिए ये श्रुति विरुद्ध अंश है। तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट कि वो जो है सांख्य, कापिल सांख्य जो है ना, वो निरीश्वरवादी है, ईश्वर नास्तित्ववादी है, उसने ईश्वर का स्वीकार नहीं किया। वो कहते ईश्वर का विचार ही नहीं है उसके में, ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ईश्वर नास्तित्ववादी है, ईश्वर का उन्होंने कोई विचार नहीं किया, नहीं माना। जबकि वेदांत जो दर्शन है वो पूर्ण आस्तिकवादी दर्शन है, ठीक है? ये सांख्य में भेद आ गया। और योग ले लीजिए तो ये जो है सांख्य का ये जो श्रुति विरुद्ध जो है हिस्सा, वो जो है बाधित है, वेदांत के द्वारा बाधित है, वेदांत के द्वारा उसका खंडन हो गया, ये कहना। स्मृत्यनुकाश दोष प्रसंग इति चे नान्य स्मृत्यनुका दोष प्रसंगात, इस सूत्र से सूत्रकार ने खंडन किया है, इसलिए वो ग्राह्य नहीं है श्रुति विरुद्ध हिस्सा। अब आपको योग में, पातंजल योग में जो श्रुति विरुद्ध हिस्सा है वो बताते हैं। देखो पातंजल योग में जो ईश्वर है वो जगत से अलग है, पातंजल योग दर्शन में ईश्वर को नित्य तो माना है किंतु वो जगत से अलग है। जैसे कुलाल है वो घड़े को बनाता है किंतु वो घड़े में वो खुद जो है वो नहीं रहता, वो अलग है। वैसे उनका पातंजल योग दर्शन का ईश्वर जो है जगत से अलग है, ये उनका श्रुति विरुद्ध अंश है। जबकि यहां अपने यहां सिद्धांत में जो है ब्रह्म है वो जगत का विवर्त है, विवर्त है, अलग नहीं है, किंतु ईश्वर ही जगदाकार रूप से प्रतीत होता है, ये फर्क हुआ। दूसरा जो है योग दर्शन में, पातंजल योग दर्शन में जीव को अनेक और अणु मान रखा है, उनका सिद्धांत है जीव अनेक है, अनेक जीववाद तो दोनों का, सांख्य का भी इनका भी है, अनेक जीव है और वो जीव जो है अणु सदृश है। अणु पूछा कि जीव कैसा है तो कहा कि अणु सदृश है, अणु जैसा सूक्ष्म है, ऐसा उनका मानना। जबकि अपने यहां कहा कि जीव जो है वो नित्य और अविनाशी है। आकाश दृष्टि से जैसे महाकाश एक है, किंतु घटाकाश की दृष्टि से अनेक जीव है, ठीक है कि नहीं? अपने वहां भी अनेक जीव, किंतु व्यवहार दृष्टि से, उपाधिक दृष्टि से। और जीव का स्वरूप की जब तो बात है, तो योग ने कहा कि जीव का स्वरूप अणुसदृश है, लेकिन अपने वहां कहा कि महान है और विभू है। अपने वहां क्या है? विभू है और महान है, अणु नहीं है। और तीसरी बात, योग दर्शन में जगत का जो कारण है वो प्रकृति है, और पंचभूत का जो परमाणु है वो उससे जगत बनता है। पंच पृथ्वी आदि के जो अपने अपने परमाणु है उससे जगत बनता है। और जबकि अपने यहां कहा कि ईश्वर ही ब्रह्म विवर्त कारण वाले ने, अपने वहां जो ईश्वर ही जगत आकार रूप धारण करता है, परमाणु परमाणु कुछ अलग से नहीं है। तो ये जो है दोनों में आपको डिफरेंट बताया। तो सांख्य का भी जो श्रुति विरुद्ध हिस्सा है वो आभासित है, ऐसा समझना। सांख्य योग यो स आभास, आभास कहने का अर्थ है वो आभास मात्र है, वस्तु सत नहीं है। आभास का अर्थ है सांख्य और योग में ये जो श्रुति विरुद्ध अंश है वो मान्य नहीं है। आभास का अर्थ है वो मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, इसलिए कि अप्रामाणिक है वो, उसके इस कथन में कोई प्रमाण नहीं है। और इसका विस्तार से देखना है तो मांडुक्य कारिका का अद्वैत प्रकरण पढ़ लो, अद्वैत प्रकरण। अलात शांति में भी ये बताया, बढ़िया से बताया, अद्वैत और अलात शांति में, कि इनका अनेक जीववाद जो है वास्तविक है कि व्यावहारिक है। सिद्धांत में तो व्यावहारिक है तो कोई बाधा नहीं है, कि इन लोगों ने अनेक जीववाद जो है पारमार्थिक मान रखा है, उसका खंडन जो है कारिकाकार ने अद्वैत प्रकरण में बढ़िया से कर रखा है। इसलिए कहा कि सांख्य योगी हो श्रुतिर विरुद्ध स आभास, वो केवल जो है प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है, अप्रामाणिक है, उसका खंडन हो गया। कहां खंडन हो गया? खंडन भी और भी खंडन देखना है, ब्रह्मसूत्र में यदि खंडन देखना है तो दूसरे अध्याय में देखो, सबसे पहले प्रथम अधिकरण में कहा स्मृत्य, देखो यहां पे तृतीय टिप्पणी में देखो नीचे आप लोगों के बुक में भी यस तो है कि नहीं, उसके नीचे देखो तीन नंबर की टिप्पणी, एतेन योगः प्रत्युक्तः, और उसके बाद स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेन्नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात। ये जो है ब्रह्म सूत्र के ये दो सूत्र है। तो एते पहले सांख्य का खंडन किया प्रथम अधिकरण में, ये स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, इस सूत्र के द्वारा सांख्य स्मृति अप्रामाणिक है ये बताया, सांख्य स्मृति को अप्रामाणिक बताया। और जब सांख्य स्मृति जब अप्रामाणिक हो गए तो फिर एतेन योगः प्रत्युक्त, इससे योग का भी प्रत्याख्यान हो गया। फिर योग का प्रत्याख्यान अलग से करने की आवश्यकता नहीं समझी। जब प्रधान मल का निर्वहण हो गया, प्रधान मल का निर्वहण हो गया तो फिर अप्रधान के साथ फिर लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रधान मल है सांख्य वेदांत के लिए दृष्टि से, इसलिए उसका खंडन हो गया। तो उनका श्रुति विरुद्ध जो अंश है वो जो है मान्य नहीं है, और योग का जो है श्रुति सम्मत जो अंश है उसको वेदांत में स्वीकार है। और इसके लिए आप जो है गीता का छठा अध्याय ले लीजिए। गीता के छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योग का जो साधन अंश है वो वेदांत में स्वीकार्य है। गीता के छठे अध्याय में दसवें श्लोक से लेकर बत्तीसवें श्लोक पर्यंत जो योगानुष्ठान बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो योग के जो साधन क्रम है उस साधन क्रम को वेदांत में भी स्वीकारा। और भगवान ने उस 10वें से 32वें श्लोक पर्यंत जो योगानुष्ठान बताया उसमें यही यम नियमादि का ही जो है चित्रण आप उसमें मिलता, तो साधन क्रम से वो ग्राह्य है। इसलिए वो जैसे यहां निर्गुण उपासना चल रही है, निर्गुण उपासना, तो निर्गुण उपासना में आप वो जो है योगानुष्ठान है उसको उसमें ग्रहण कर सकते साधन रूप से। तो ये बात है। इसलिए देखो कहा कि यस्तु इत्यादि के द्वारा उत्तर हुआ, और उसमें जो आभासह ये जो शब्द प्रयोग आया कि श्लोक में व्याख्याकार ने उसकी व्याख्या की। केवल देखो यस्तु के बाद आभासह, आभासो बाध्यते इत्यर्थ, आभास का अर्थ है बाध्यते, यानी कि अर्थ यह होगा कि उनका जो श्रुति विरुद्ध अंश है सांख्य और योग दर्शन का, कापिल सांख्य और पातंजल योग का जो श्रुति विरुद्ध जो अंश है वो आभास है, यानी बाधित है, उसका बाध हो गया, प्रमाण से वो टीका नहीं है, ठीक है कि नहीं, प्रमाण के सामने वो टीका नहीं, उसका खंडन हो गया। अद्वैत प्रकरण में भी खंडन किया और ये सूत्र में भी ये खंडन हो गया। इसलिए जो बात जो है निर्दुष्ट होती है ना, प्रमाण से प्रमाणित होती है, वही मान्य होती है। जिसका खंडन हो जाता है फिर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। ये हो गया। अब ठीक है, ये बातें हो गई और इससे ये बात जो है कंप्लीट हो गई कि योग और सांख्य तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति का साधन है। ये जो पंचदशीकार कहना चाहते हैं ये बात जो है प्रमाण से कंप्लीट हो गई। अब जो है फिर नई शंका क्या है, जब ये बात कंप्लीट हो गई तो देखो, ननु उपासनम कुर्वाणस्य तत्वज्ञानात् प्राण मरणे सति मोक्षो न सिद्धेत इति आशंक्य आह। ये शंका फिर नहीं उठी। अब देखो अपना जो विषय है वो सब इसी के साथ ही घूम रहा है। जो प्रवचन में जो हम योग भ्रष्ट की बात कर रहे हैं ना, वही बात ये यहां आ गई। और जो सांख्य और यो वो भी शाम को वही लिया जा रहा है। और ये जो योग और सांख्य का श्रुति विरुद्ध अंश का खंडन है वो वहां स्पिरिचुअल में जो है मांडू के कारिका में यही चल रहा अद्वैत प्रकरण। तो बात क्या है कि प्रस्थान त्रयी जो है उसमें जो है ये यज्ञ है, बात का यज्ञ है, चाहे उपनिषद हो, गीता हो और ब्रह्मसूत्र, तीनों में सिद्धांत तो ये कही है, एक ही सिद्धांत है। अब कहते हैं देखो शंका कि शंका ये उठी कि उपासनम कुर्वाण से, ठीक है अब जो है शिष्य ने कहा मैंने मान लिया कि उपासना और आत्मतत्व का विचार दोनों तत्वज्ञान के द्वारा मुक्ति का साधन है, किंतु शिष्य कहते उपासना के बाद आत्मतत्व का विचार होगा, उसके बाद तत्वज्ञान होगा और मोक्ष होगा, किंतु उपासना करते करते उपासनम कुर्वाण से उपासना करते करते तत्वज्ञानात् प्राक तत्वज्ञान अभी हुआ नहीं है और बीच में अल्पायु के कारण शरीर छूट गया, तो तत्वज्ञानात् प्राक मरणे मृत्यु हो गया, निर्गुण उपासना करते करते ही मृत्यु हो गया, या आप ये कहो कि कर्मयोग करते करते ही मृत्यु हो गई, तो मरणे सति मोक्षो न सिद्धेत। तो शिष्य कहेंगे गुरुजी जैसा आपने अभी ये जो बताया तदनुसार तो जब ये उपासक का जब बीच में ही मृत्यु हो जाएगी तत्व ज्ञान से पहले तो फिर उसका तो मोक्ष नहीं होगा, फिर मोक्ष न सिद्धेत, तो फिर उसके मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी, अब क्या होगा, इति आशंका। इस प्रकार की आशंका होने पर आह यानी 36वें श्लोक में उस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। ओम।